Ola, ola, mozas e mozos, benvidos a Rock Soul Things. Vos está a falar Miguel Ángel Ferreiro. Estamos, como sempre, na Radio Piratona 106.1 da FM. Veña, comeza Rock. Seguimos comezar como rematamos o último programa, presentando a unha das bandas que estarán no concurso de bandas, no terceiro concurso de bandas do Rock in Rio TEA. Esta semana toca ya unha banda de Vigo que vive o hard rock con intensidade e o mostran con temas como este. Isto é Golden Quest de Spoonful. Pura enerxía a banda viguesa. Enerxía foi o que nos transmitiu o Benres Zen Vibes a todos os que estivemos presentes no seu concerto en Salasón. Un concerto do que tendes unha crónica con fotos e un par de vídeos no noso blog rocksoulthings.blogspot.com. E que sepades que os de Nashville voltan este martes 26 a Galicia para tocar en Ourense, no Café Cultural Ourense, onde van a presentar o seu novo EP que se chama TV, do que vos deixamos este tema. Se chama Hit and Run. Limousine. She knows a good side. parece que se vos gusta como soan, en directo superarán todas las vosas expectativas. Muy recomendable a banda americana. Como recomendable é o concerto que terá lugar o mesmo martes 26, pero na sala son de Cangas. Isto sí que é potente, non apto para oídos sensibles, vos deixamos con Peter Pan Speed Rock. Going Downtown se chama esta descarga de speed rock holandés que chega desde Eindhoven. Xa centrados na fin de semana, que ven cargadiña, o Benres 29, tamén na Salasón de Cangas, chega unha das nosas bandas predirectas, que increíblemente ainda non encontráramos, atopáramos unha excusa para pinchalos. Pero desta sí, isto chega desde Pontevedra, son de Blind Crows, Living Alone. Yeah. que dous músicos saquen semellante descarga de son, punk blues, como eles mesmos se definen. Vos recomendamos que vos acerquedes, porque ademais estarán acompañados por outro dúo pontevedrés máis que recomendable como son King Cabra. Prometen sorpresas, pode que se mesturen, vamos a ver o que sae de aí en Salasón, recordade, o Benres 29. Ese mesmo Benres 29 destacan tamén a visita de Yudog a Sala Berlín de Ourense ou o concerto de Herediros da Cruz na Dana Dona de Touro e que é a despedida do exitoso Galician Tour. Sen embargo, imos rematar a xenda do Benres con outra banda que é debilidade persoal. Son mitad de Ogrove, mitad de Madrid e van a por a bailar a todos co seu exotic rhythm and blues na Sala Mardi Gras da Coruña, de Limbos na Radio Piratona. Non vola perdade se tendes oportunidade. Ademais, se a Sala Mardi Gras vos queda lonxe ou o Benres non podedes, un día despois, o sábado 30, estarán na Iguana Club de Vigo, así que dúas datas, dúas oportunidades de disfrutalos. Pois xa metidos no sábado 30, nos imos al pequeno Karma de Pontevedra, onde tocará outro dúo que está a dar moito que falar. Están a presentaros un novo LP on the Spur of the Moment e se chaman The Love Holes. Funny how things keep changing around. People keep moving, but they never seem happy. I say wrap it up and boil it down. Lay your face and when the time is right, 'cause I'm rolling down this dusty back road, gathering speed to shake it now, shake it off. I say shake it now, shake it off. I say shake it now, shake it off. this dusty background and gathering speed. Now shake it off. Do shake it. Now shake it off. Do shake it. Now shake it off. Do shake it. Now shake it off. Off se chama este tema de un dúo que ademais tamén estará dentro dun par de semanas na presentación do Rock Soul Fest na Fonte do Galo de Cangas, un festival que dende Rock Soul Things organizamos e do que vos iremos informando ben nas próximas semanas. Polo momento, recordade, sábado 30 de Loopholes no Pequeno Karma de Pontevedra. Pero este sábado 30 está marcado de vermello na xenda de todos os amantes do rock, porque visita Vigo unha auténtica lenda. Wilco Johnson chega ao Auditorio Mar de Vigo para ofrecernos isto, puro rock and roll. Wilco Johnson na Piratona. You can see me running in the road. pasada volver a ter a oportunidade de ver en directo a Wilco tras os problemas graves de saúde polos que atravesou, sen dúbida, unha das citas do ano. Pero se queredes festa, o sábado aí de ter aquí. Dende onde vos estou falar, a Radio Piratona organiza o Electrosábat, no Alga Lab de Valadares, unha festa na caberá pinchada a cargo do noso compañeiro David Cocón. Se emitirá un programa especial en directo, haberá petiscos, bebida, karaoke e o máis importante, a música en directo doutro dúo, ou se vai a cousa de dúos no programa. Family Folks tocarán a partir das 8:30 da tarde, aínda que a festa comezará a partir das 6. Vos recomendamos que veñades, o pasaredes ben, axudaredes a esta emisora e disfrutaredes disto. Yeah, Frost, Jack Frost, don't take my child, don't take him to the cold. I was so hard from down to dust to bring a little cold. Summer days are over, leaves are colored in gold. That's the way you saw your car, old friend. Pretty soon we'll meet again. Day without any pain. Don't be the one to blame. Yeah, Frost, Jack Frost, don't take my wife, don't take her to the cold. I was so hard from dawn to dusk to bring a little gold. Long days, night, where are they coming? In company of the north wind blows. That's the way to sew your car, old friend. Pretty soon we'll meet again. Stay here without any pain. Don't be the one to blame. So your car, pretty soon we'll meet again. There without any pain, don't be the one to blame. Jack Frost, Jack Frost, don't take my heart, don't take it to the cold. I was so hard from down to dance to bring a little gold. Jack Frost, don't take my heart, don't take it to the cold. I was so hard from dawn to dusk to bring a little cold. To bring a little cold. To bring a little cold. To bring a little cold. Bosco Gil e Rubén Suárez, eles dous son Family Folks, que recordade que estarán aquí no fogar da Radio Piratona no Alga Lab en Valadares o sábado 30. Atoparedes máis datos deste evento no Facebook ou na propia páxina da Radio Piratona. Outros concertos destacables do sábado 30 son os que darán Aretha Franklin Tribute Band na Galería Jazz de Vigo e o cuarteto de swing Cherry Sweet na Pecera tamén en Vigo. Xa para despedirnos, nos imos a Cangas, a Fonte do Galo, onde queren despedir a semana e o mes, o domingo 31, ca música de Querido Extraño. Mellor plan aquí non se nos ocorre para rematar que co Horror Folk de Arturo Delgado, Laura Solla e Nicole Sergic. Vos deixamos con eles recordándovos o de sempre. Que tendes a xenda máis completiña e actualizada día a día no noso Facebook Rock Soul Things, todo xunto. Rock Soul Things. Pois nada máis por hoxe, vos falou Miguel Ángel Ferreiro, andade con olliño fin de semana, disfrutade de concertos, nos despedimos dende a Radio Piratona, 106.1 da FM, isto é El Justiciero del Pantano, saúde, e Rock and Soul and Things. Lo que ha llegado justiciero en sus calles va a limpiar.